Itu, tapi insya Allah as-sawab untuk ditaat dan besar kecilnya pahala tergantung tingkat kesulitan dan keberatannya, ringan beratnya. Insya Allah semoga kita termasuk orang yang disyafaati Rasulullah. Subhanallah, teringat ketika kita dulu tidak sholat istisqa minta hujan, disuruh pakai pakaian yang jelek-jelek, yang ketok belas, yang sakit, gitu. Termasuk anda sendiri insya Allah. Moga wujud dari rahmat dan insya Allah. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا حبيب الله. Ingat solawat kita itu seperti di depan Rasulullah. Assalamualaikum kepadamu, kepada orangnya. Semoga tembus sampai jiwa kita semua insyaallah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Habibi ya Habiballah, khud biyadina galat hilatuna dhaqat حيلتنا أدركنا يا رسول الله أدركنا يا حبيب الله يا نبي سلام عليك

وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العليا.